देखो सब भगवान के अंश हैं, तो भगवान के घर के हैं हम, भगवान हमारे घर के, हम भगवान के घर के। मैं सो जीव लोके जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा के हम अंश है। इसमें एक बड़ी बढ़िया बात है, मानो परमात्मा की प्राप्ति कठिन मानते हैं, वो कठिनता का विषय हट जाता है। भगवान क्या हम है, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, हम संसार नहीं है, तो संसार अंश थोड़ी है, हम संसार अंश नहीं है, संसार हमारा नहीं है, हम संसार नहीं है। इस वजह से 84 लाख क्यों नहीं घूमते, कितने दुनिया में क्यों जाते हैं, घर है हमारा ही, ये हमारा ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर जन्म मरण नहीं होता, क्यों नहीं होता, कि वहां हम है, तो हमारी परमात्मा की प्राप्ति हमारा खास काम है, वो घर की बात है, वो संसार की प्राप्ति होनी ये दूसरी बात है, ये अपने घर की बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति है वो तो अपने घर की, और संसार की प्राप्ति है अपने घर की नहीं है। इस बार घर जाकर 84 लाख जुड़े गए, फिरना पड़े घर घर के बड़े पड़े, कई घरों ढूंढना पड़े, लाखों वर्षों बीत जाए, लख 84 भूलते बीत जाकर परमात्मा के यहाँ पहुंचते, कोई बात नहीं, वो तो अपने घर की बात है। तो आप बात बड़ी लाभदायक है, विश्वास दे परमात्मा अपने हैं, अपने परमात्मा के हैं, इनका संबंध हमारा है, हमारे साथ संबंध है, और संसार का हमारे साथ संबंध नहीं, संसार का और हमारा संसार का संबंध नहीं। विश्वास दे इसमें एक समान रहते नहीं, एक जुड़ी में 84 लाख जुड़ी है, और एक जुड़ी में बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, इसमें भी बदलता है, बदलते ही रहता है। तो अपने घर की बात नहीं है, तो यहाँ कोई स्थायी बात नहीं है, स्थायी बात भगवान की है, भगवान के यहाँ की बात हमारी सदा की है, सदा की। विश्वास से भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। सो माया बस भय उसाई, माया बस हुआ है, बधो कीर मरकट की नाई, कीर और मरकट जल के और अन्न के थोड़ी है, खीर और बरगद तो बंधे हैं, खीर सुबह बढ़ा है तो सुबह पानी का नहीं, पानी का सुबह वही वहां का नहीं है। ऐसे मार्ग बंधा धारा में बढ़ा है तो भूलना होगा, वो मरगट तो मरगर तो भूलना ही तो ही है, ये पराए घर की बात है, अपना घर की बात अलग है। तो सो माया बस गये, माया ने बस हुआ है, माया के साथ अपना संबंध नहीं है, भगवान से तो संबंध है। इसी बात को भगवान ने कहा है, मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा अंश है ये साक्षात, और अपरार परा प्रकृति बताई, तो अपरा प्रकृति अलग है, परा प्रकृति भगवान ने दीदी की है, अपरा भूमि अबंध वायु कंग मन बुद्धि अहंकार, जीव भूता महाभाव तो ये दम था, इसे जगत इसे जगत उदाहरण कर रखा है, जगत है तो ये बता याद ही मुझे ये बात समझनी चाहिए, इसे जगत को उदाहरण किया है, जगत के हम नहीं है, हमारा जगत नहीं है। इस वास्ते पराई जगह छोड़नी है, पराई जगह छोड़ना है हमें, और अपनी जगह पहुंचना है। जिसी हुई बातों के है संसार ये काम है, और परमात्मा की प्राप्ति करना है, एक संसार की प्राप्ति की है, हम है नहीं संसार के, है भगवान के। इतना होने से भी बहुत फर्क पड़ता है कि वास्तव में हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम संसार के हुए है, संसार हमारा नहीं है। इस बात से संसार के साथ किसी हरदम रहते नहीं, किसी जोड़ी में भी हरदम नहीं रहते, एक जोड़ी में भी एक हरदम नहीं रहते। इस बात ये हमारा नहीं है, ये सदा से पहले से धारणा हो जाए तो परमात्मा बहुत बात हो गई, बहुत काम हो गया। जो भगवान के हमारे भगवान हमारे मम्मी वंश जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी संसार का अंश थोड़ा ही है, संसार मेरे में थोड़ा ही है, संसार का जीव नहीं है। सो माया भयोसाई बिंदु पीर मठ बिना भी तो ये आगंतुक संबंध है। संसार का संबंध हमारा नित्य का नहीं है, संबंध भगवान का हमारा नित्य है। भगवान का संबंध छूट सकता ही नहीं, आप लाखों करोड़ों वर्षों तक रह जाए, अनंत जन्मों तक रहे तो भी संबंध भगवान का रहेगा। संसार वो तो छूटता रहता है, कभी वंश बनेंगे पशु बने पशु बने, कभी भूत बने प्रेत बने पिशाच बने देवता बने, कोई जगह बने। तू अपने घर का नहीं हुए तो भटकता ही है, क्या है जो अपना घर का नहीं होता वो भटकता रहता है, तो संसार में भटकते रहते हैं। तो संसार की हम नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। इस वास्ते उसकी प्राप्ति है, उसमें उत्साह होना चाहिए, हमारे मन में उत्साह होना चाहिए भगवान पर प्रभु प्राप्ति का, क्योंकि प्रभु प्राप्ति हम है, उसे हम है, हमारे हैं भगवान, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। संसार हमारा थोड़ा ही है, हम संसार के नहीं है। जन्म जन्म में बदलता है, माँ बाप बदलते हैं, भाई बदलते हैं, दूसरे बदलती है, सब बदलते हैं, भगवान बदलते रहे, भगवान हम बदले या नहीं, हमारा हमारा बदलना हुआ नहीं हुआ, वो भगवान ये तो है पहले से ही पैसे थे, वो तो हमारा घर है, खास हमारा घर है। भगवान की प्राप्ति करने को अपने घर पर पहुंचना है, ये संसार के घर पर घर है, ये हमारा घर नहीं है। यह बात निश्चित कर निश्चित ध्यान रखो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात पक्की रहनी चाहिए। अब परमात्मा की प्राप्ति के विषय में संसार में मोह हुआ है, संसार में आसक्ति हुई है, कामना हुई है, तो मोह है कामना एक मिटने वाली चीज है, भगवान का संबंध मिटने वाला थोड़ी है हमारा। भगवान के हम है, हमारे भगवान है, ये मिटने वाला नहीं है, ये साधारण वाला है। भूल जाओ ये बात अलग है, हम भूल गए भगवान के संबंध को, भूल गए, मिटेगा नहीं भगवान सूत कभी नहीं मिटेगा, मिट सकता ही नहीं। भगवान भी अपरा परा अपरा अपरा जड़ है, परा चेतन है, चेतन परमात्मा है, चेतन जीवात्मा है, तो परा प्रगति कर गए, अपनी प्रगति बताई भगवान ने, ये वो जड़ है, वो प्रगति है। इस वास्ते संसार में त्रिलोकी में अपने लायक काम कोई है ही नहीं, अपनी कोई वस्तु है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में हमारी वस्तु नहीं है, हमारी कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा हमारे हैं। ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों में हमारी कोई चीज नहीं है, हम किसी चीज के नहीं है। यह एक बात, एक सामान्य बात है, सबको ये पक्के पक्के ध्यान करनी चाहिए, परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है, हमारे हम परमात्मा के। इतनी बात भी समझने की बहुत बड़ी बात है, सब भगवान के हम है, कोई नया भगवान की प्राप्ति नई नहीं है, नई तो संसार की है, नई नहीं। अब मनुष्य होंगे, पशु होंगे, पशु पक्षी होंगे, जलसर होंगे, थलसर होंगे, नभसर होंगे, तब चढ़ाई चुके भी शेर चुके भी उड़े चुके तरह तरह जो नहीं मैं तरह तेरी जनसल पूछा ये संसार के हमें नहीं है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं। और ये ज्ञान मशरूम मनुष्य में होता है, पशु पक्षी तथा थतर उनमें ज्ञान नहीं है भगवान के, वो भी है नहीं ज्ञान, काम करे काम भगवान के हैं, संसार के हैं, कुछ ज्ञान है मनुष्य। मनुष्य में बहुत विशेष बात होगी भगवान के साक्षात हम है, इस वक्त भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये बात सत्य होनी चाहिए, स्वाभाविक बहुत आवश्यक बात है। अब उसी प्राप्ति कठिन क्यों है, उसी प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन तो संसार की प्राप्ति है, तो दूसरी है पराई चीज कठिन की प्राप्ति, अपनी चीज थोड़ी है। कोई बालक अपनी माँ के गोदी में जावे तो माँ क्या दुर्लभ है, माँ तो भारी है, हमारी माँ गोदी में जाते बैठे रहे बस रहे, माँ तो हमारी है, ऐसे भगवान है, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सगा तुम्हें तुम्हें विद्या दिव्यम तुम्हें तुम्हें सर्वम, संसार थोड़ी हमारा है, शास्त्रों में भी यही तो भगवान को क्या ना तुम्हें माता पिता तुम्हें भगवान ही हमारे माँ बाप हुए, कुटुम्ब हमारा परमेश्वर परिवार, माता से कमला देवी पिता देव नारायण बांधवा विष्णु भक्त स्वदेश भवनत्रियम, ये स्वदेश है अपना देश है, अपना देश भगवान के नाते अपना है, भगवान का संबंध होने से अपना है, संबंध ये भगवान हमारे हम भगवान के हैं। अब यहाँ की मोह है आसक्ति है ये नई नहीं होती है, अब यहाँ नए माँ बाप बनाए भाई बंधु कुटुम्ब बनाए नए, दूसरे जब नए बनाओ तीसरे जब नए बनाओ, प्रत्येक जोड़ी में नए नए बनाने पड़ते हैं, भगवान थोड़े नए बनाने पड़ते हैं, भगवान तुम्हें हम हो नहीं बनाने पड़ते, इस वास्ते हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये इतनी बात मामूली नहीं है, ये पहचान है का समय भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, ये असली बात भी पहचान है, इस वास्ते भगवान है भगवान हमारे। ममई वांश हो भगवान विदांश है, मनुष्य स्थान यानी प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति के है, मनुष्य स्थान यानी प्रकृति स्थान है, हमारी नहीं है, भगवान चीज हमारी, हमारी चीज भगवान की, भगवान साथ हमारा संबंध है, हमारा संबंध सदैव भगवान के साथ है, इस बात भगवान के हम है, हमारे भगवान है, ये बात याद रखनी चाहिए, बहुत ऊंची बात है। संसारी कोई चीज हमारी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में चीज हमारी नहीं है, और नदी नदी शरीर हमारा नहीं, शरीर में होने वाले मन बुद्धि इंद्रियां प्राण ये हमारे नहीं, नदी से नदी लेकर ये और उगते से ऊंचे अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज हमारी नहीं है, किसी चीज हमारी नहीं है, आप ब्रह्म लोग पुनरावृत्ति में आप ब्रह्म भगवान लोग पुनरावृत्ति में ब्रह्म लोग तो पुनरावृत्ति है, क्यों पुनरावृत्ति है, वहां के हम नहीं हमारा वो लोग नहीं, दूसरे लोग वहां ठीक रहेंगे, जैसे माया करती है ना गोद के लिए कहते उधर लो उधर बेटा भाई अपना घर अपना दर्शन भाई, ऐसे हम भगवान के हैं, अंश भगवान के हैं, भगवान के इस वास्ते भगवान की प्राप्ति शुभम है, संसारी बात कठिन है, कठिन का प्राप्ति होती ही नहीं, संसारी प्राप्ति जो मानते हो आप इतना धन हुआ सब छूट जाएगा, इतना हमारे मकान हुआ इतना बनाई मेहनत गई सब छूट जाएगा, क्योंकि हमारी है ही नहीं चीज, भूल में हमारी चीज नहीं है, हमारा धन नहीं, हमारी संपत्ति नहीं, हमारा कुटुंब नहीं, हमारे है ही नहीं, हम यहाँ के है ही नहीं, हम परमात्मा के आ गए हैं, परमात्मा हमारे हैं। हम भूल जाए, कितने भूल जाए, कितने भूल जाए तो भी रह जाए भगवान की, और इस संसार को कितना ही अपना मान लो, कितना ही तो भी हमारा नहीं रहेगा ना, हम पर संसारी होंगे। इस वास्ते संसार के साथ संबंध हमारा नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ये खूब जानना चाहिए, दिल की ठीक तरह से जानना इस बात को, हम यहाँ पे नहीं है, हमारा देश नहीं है, ये परदेश है, विदेश है, ये हमारा देश नहीं है, परदेश है, जगदेश विदेश, हमारा देश नहीं, हमारा देश वो है। यदि अथवा न निवर्तते तद धाम परम, भगवान जो अपना धाम बताते हैं वो हमारा धाम है, भगवान का धाम हमारा धाम है। ये हम प्राप्त न निवर्तते तद धाम परम, भगवान का वो धाम हमारा, हमारा धाम वो है। हम वहां के हैं, यहाँ के नहीं है, इस धाम के हम नहीं है, ये धाम हमारा नहीं है, हम जगह नहीं रहते हैं। यहाँ तो आए हैं भाई, आए मुसाफिर मात्र रहेगा, मुसाफिर की तरह नहीं रहेगा, मुसाफिर की तरह नहीं रहेगा, कई का आदमी वहां जाएगा, कई रोड पर कहीं रहेगा। इस वास्ते ये बात ठीक जाननी चाहिए, अनंत ब्रह्मांड में हमारी स्थिति कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है हमारी स्थिति, हमारी चीज नहीं है, हमारा संसार नहीं, संसार ही हमारा नहीं है, हमारे ही नहीं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, उसके साथ एकता है हमारी, संकुचित पर अलग है, सब अपराण लो अब तेरे जान पड़ी, सब पराया, सब पराया, अपना नहीं है, अपने भगवान है, भगवान ही हम है। तो भगवान की बात है, वो कठिन कैसे होगी, संसारी प्राप्ति कठिन है, प्राप्ति कर लो तो है ही नहीं, संसार धन कमाए लो, घर बनाए लो, मस्त मरे लो, कुटुंब फैला लो, नहीं रहेगा, रख सकते ही नहीं हम, रख सकते हो क्या, कुटुम्ब रख सकते हो, घर रख सकते हो, लोग रख सकते हो, नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, हमारा नहीं है। तो यहाँ का सुख है वो भी हमारा नहीं है, आदमी का सुख रहता नहीं यहाँ, क्यों नहीं रहता, हमारा नहीं है, रहेगा कैसे, चीज तो हमारी हमारे पास रहेगी, दूसरों की चीज हमारी कितना नहीं दे भाई, कहीं रहेगी, संसार की चीज हमारी नहीं है, संसार कुटुम्ब हमारा नहीं है, संसार में हमारे नहीं है, भगवान हमारे हैं, भगवान का घर हमारा है, भगवान भगवान की चीज हमारी, भगवान हमारे, भगवान के सब कुछ हमारी, और संसार हमारी नहीं, कोई भी चीज हमारी नहीं, कितने काम से लोग भाई, ये तो बदलोगे, सही बदलेगा, कुटुंब बदलेगा, मकान बदलेगा, स्थान बदलेगा, सब बदलेगा, क्योंकि हमारी है ही नहीं, कहां तक हमारी माने बताओ, कहां तक रह सकते हैं, रह सकते ही नहीं, ताकत नहीं, पराई चीज कहां तक रहेगी, अरे हमारी चीज कहां जाएगी। बात ऐसी हुई कि यहाँ के होकर के यहाँ के ही बन गए, तो यहाँ के ही हम हो गए, नहीं यहाँ बना हुआ है, ये बनावटी चीज है, तो बात चटखुल जाए। एक बात आदमी है, नई सी बात है, एक था बाणिया था, एक था राजपूत, तो वो राजपूत है जो दारा दुड़े बने, तो बाणिया था मजबूत, तो लूट नहीं लिया गया, राजपूत था वो दारा था चोर डाकू, सुने गया जो बड़े, वो राजपूत था कमजोर, पैसे था बलवान, तो वो गए तो लूटने के लिए, दबा दिया उसको, बताए तू कौन है, वो बाणिया हो गए, अरे बाणिया में दबा गए, बट बाहर बाणिया दबा दे मेरे को, बस जो हमारे हम दबे मूस हुए, ये संसार तो बल हमारे को, संसार हमारा नहीं, हमारा संसार है, संसार तो वाले कैसे तो बोले हम कौन है, ख्याल हुआ नहीं मैं अद्भुत हूँ, दबा दी पानी को एकदम मेरे को पानी दबा दे मेरे को, यूं तो आप मन गुस्सा होना चाहिए, हम किस घर के हैं, याद हो रही बात, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान की प्राप्ति हमारे घर की प्राप्ति, संसार ही हमारे तो ही है, कितना ही हमारे को कितना ही धन हो, कितना ही घर हो, कितनी ही संपत्ति हो, कितना ही कुटुंब हो, रहेगा तो रहेगा क्या बता लो आप, सच्ची बात है, सही बात ख्याल नहीं किया, अब ख्याल करो बस हमारे भी तो होता ही है, ये कमजोर आदमी हमारे को तो पाएगा, वो भी तुम्हें दब गई हूँ, ये हमारे दबर है, तो इस बात हम संसार दिव्य भी नहीं है, संसार फंसे हुए नहीं है, संसार का सुख ठहरता नहीं, संसार का कुटुंब ठहरता नहीं, संसार का शरीर ठहरता नहीं, शरीर का कोई भी संसार ठहर तो बताओ, आप इतने बैठे हो बताओ, बल ठहरता हो, धन ठहरता हो, शरीर ठहरता हो, विद्या ठहरती हो, योग्यता ठहरती हो, तो कोई रहती हो तो बताओ, कोई ठहर सकते ही नहीं हो, क्या आप में है ही नहीं अपनी, कैसे रहेगी ये, कैसे होगी हमारी, ये हमारे रहते नहीं, बदलती है बदलती, तो बदलते मुफ्त में बदलते, मुफ्त में लोग बदलते रहते नहीं आई, हम भगवान के हैं, भगवान मैं मानुष हूँ, ईश्वर जीवन संत और महात्मा दुनिया में अपना कौन है, वो ही है, हे तू है जगत पुकारी तो तुम्हारे शोक, एक भगवान की भक्त, ये दो हमारे हैं, दो कहते हैं उनकी बात हम माननी चाहिए, दुनिया सबके वादी भगवान क्या कहते हैं, मंगलांश हो भक्त क्या कहते हैं, ईश्वर भगवान और भक्त की बात करें, दुनिया कह रही तो हमारे और हम तुम्हारे हैं, ठगई ठगई ठगई ठगई छोटी बात हमारे, हम ठगई में आ गए, ठगई में आ गई, हमको बोले हम भगवान के, भगवान हमारे पहले से अनाधिकार से सनातन ले गया, सनातन मम्मी वास हो जीव लोग जीव होता सनातन, सनातन को सदातन को, सदातन ही सनातन है, सनातन ही सदातन है, मन श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा का भगवान दस संसार में श्रद्धा तो नहीं है, श्रद्धा का हमारा भगवान नहीं, संसार है ख्याल करना चाहिए, हम कौन है, किस घर के हैं, घराने गया तुम्हारा, अगर घराने भूल गए तो संसार दबा दे, संसार दाय दबा दे हमारे को, हमारे को दबा दे संसार, क्या बात है, हमारे को दबा दे, संसार छोटा है बेचारा, ना सुने वाला भगवान अविनाशी, जीव अविनाशी, जीव ईश्वर जीव अविनाशी, संसार अविनाशी है, आपकी जात और संसार जात मिलती नहीं, आपकी जात शरीर जात मिलेगी, शरीर विनाशी, आप अविनाशी, भगवान अविनाशी, भगवान साथ मिलता है, तो हम कुछ करके याद रखो, यह हमारा याद से हम भगवान के, भगवान हमारे है, हमारे भगवान की जाति के, हम भगवान की जाति के, हम हमारे भगवान हमारी जाति के, हमारे बिरादरी बिरादरी हमारी भगवान के साथ है, यहाँ बिरादरी हमारी कहाँ है, कभी मनुष्य बनेंगे, कभी पशु बनेंगे, कभी पक्षी बनेंगे, कभी धरतर बन गए, कभी थरतर बन गए, बनावटी में थे भाई, और हमारा वहां से हम वहां से अनंत ब्रह्मांड हमारी वो चीज भी है, अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज भी लोग तक लोगों कोई चीज हमारी नहीं है, हम वहां के नहीं है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, परमात्मा धाम हमारा, वो सब हमारा, माता से कमला देवी, पिता देवनाथ, कितनी बड़ी बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 29 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।